الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا معين. بحرمة سيد المرسلين. عزيز مؤمنين محترم مسلمين، uzaktan yakından yalnız Allah rızası için sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin muhabbeti ve aşkı için toplanarak şu mübarek ve mukaddes kubbenin altında toplandığınız için bu mübarek makam, bu mübarek mescit ve mabet İnşallah yarın huzur-u mahşerde civar-ı Mustafa'da toplanmamıza vesile olacaktır. Cenab-ı Hak cümlemizi kendi yolundan, Habibinin yolundan ayırmasın inşallah. Bugünkü şartlar içinde, bugünkü fitnelerin ve fesatların arasında düşünün ki öyle bir cemiyetin içinde yaşıyoruz ki bütün kaldırımları, caddeleri, sokakları, evleri, meydanları ne tarafa bakarsanız her tarafta fitne, fesat, şer, şehvet, şeytan adeta kum geziyor. Nereye bakarsanız bakın. Her bir yere adeta pençesini takmış bulunuyor. Yüreklisi fî sudûrin nâsi minel cinneti ve nâs bütün saltanatını icra ediyor. Yüreklisi fî sudûrin nâsi. İnsanların gönüllerinde, insanların kalbinde, esas karargahında şeytan bütün şehevatıyla, bütün nefesatıyla, bütün dalaletiyle adeta kol geziyor. Bu hengamede, bu dalaletlerin meydanları istila ettiği cemiyette bir Müslüman erimeden, çürümeden, bozulmadan nasıl Müslüman kalabilir? Bunun metotlarını arayacağız. Bunun çarelerini ve tedbirlerini Hazreti Habibullah Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dan takdim edeceğiz. Aziz ve muhterem mümin kardeşlerim, geçen ders bırakmış olduğumuz noktadan devam edeceğiz. Cenab-ı Rabbil Alemin sevdiklerinin hürmetine, rıza ve rahmetine nail eylediği hak kullarının hürmetine cümlemizi affu mağfiret eylesin. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e Ebu Cehl-i La'in'in hakareti mevzuunda Seyyid-i Şüheda Hazreti Hamza radıyallahu teala anh Efendimiz Ebu Cehl'e icap eden dersi vermiş, sonra da evine gitmeden doğrudan doğruya Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın hane-i saadetine, mübarek evine gitmiş. huzur-u risalete girdi. Hazreti Hamza henüz Müslüman değildi. O dakikada, o esnada mümin ve Müslüman değildi. Müşrikti, puta tapanlardan birisiydi. Öz amcasıydı. Yaklaştı, Resul-i Zişan gayet kederli, gayet hüzünlü, gayet mustarit bir eda içinde bir köşeye düzülmüş, Allah'ıyla karşı karşıya, huzur huzura, ''Ya Rabbi bana kuvvet ver.'' diyordu. ''Ya Rabbi bana nusret ver. Ya Rabbi dinini yaymak için bana kuvvet ver.'' diyor. Hüngür hüngür köşeye düzülmüş Habibullah ağlıyor. İçeriye amcası Hamza girdiği halde onun geldiğinden haberi olmadı. Hiç haberi olmadı. Öylesine müstağrak ki, öylesine Mevla'ya müstahak olarak Rabbül İzzet'e öyle istilaf içindeki içeriye girenden haberi olmadı. Hazreti Hamza yaklaştı, eliyle Resulullah'ın omuzuna dokundu. Yeğenim, Muhammed'im ben geldim, bilmiyor musun dedi. İşitmiyor musun? Resulullah hiç başını kaldırıp bakmadı. Öyle dalmıştı davasına, zevk-ü safasına, Muhammed Mustafa'sına öyle bir hali istivrak içinde ki bunu tarif etmek kabil değil. İkinci defa Hazreti Hamza tekrar ikaz edince dedi ki yeğenim sana hakaret etmiş bulunan Ebu Cehle gittin hak ettiği dersi verdin, döldün, başını parçaladın, kan içinde bıraktın, intikamını aldın. Anlatıyor Hamza, ne yaptıysa anlattı. Resulullah hiç mukabele buyurmadı, hiçbir şey söylemedi. Üçüncü defa anlatıyor, söylüyor, yaptığını ettiğini anlatıyor. Resul-i Zişan yine sessiz dinliyor. Hazreti Hamza buyurdu ki, yeğenim memnun olmadın mı, razı olmadın mı, iyi yapmamış mıyım, hakkını almamış mıyım, intikamını almamış mıyım, razı olmadın mı, hoşnut olmadın mı deyince Resulullah birdenbire huzur-u Mevla'dan ayrılarak amcasına yöneldi ve aynen şöyle buyurdu. Ey amcacığım, senin anlattıklarını duyuyorum, söylediklerini işitiyorum. Ancak sen şu anda bile Müslüman ve mümin değilsin. Bütün kainatı teslim alıp benim kucağıma yığsan, önüne getirsen bütün sevni mekanı, Müslüman olmadıkça senden razı olmam diyordu. Mümin olmadıkça razı olmam. İşte Resulullah'ın yolu ve şekli bu. Müslüman olmadıkça hakiki manada İslam'ın ıstırabını ruhunda ve şuurunda hissetmedikçe, evinde, yuvasında, etrafında, mahallesinde, muhitinde İslami bir mücadele vermedikçe Allah'ın ve Resulullah'ın bu ümmetten razı olmasına imkan yok. İhtimal yok. Bunu böyle anlamak lazım. Bir takım kuruntularla, bir takım ümmiyelerle, bir takım şeylerle hayatımızı boşuna geçirmiş olmamak lazım. Huzuruna gelen amcasıdır ve büyük bir intikamla geldiği halde ona hüsnü kabul göstermiyor ve ben razı olmam diyor Resulullah. Sen de tıpkı bunun gibi davranacaksın. Bu salâdetin, bu celâdetin ve bu ciddiyeti Muhammediyenin karşısında artık hiçbir yol bulamayan Hazreti Hamza, arş-ı âlâyı katlatan bir sada ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh diyerek derhal teslim oldu orada. İşte Hamza sınıfına girmiştir. Hamza mümin olmuştur ve artık onun önünde duracak kimse kalmamıştır. Mümin ciddi ol, mümin ciddiyetli ol, mümin sadakatli ol, mümin sıhhatli ol, mümin evine, barkına, kızına, karına ve çocuklarına karşı İslam yolunda ciddi ol, sıkı dur ve evinde İslam'ın mücadelesini ver. Mümin olmanın bütün hararetini yuvana ve yavrularına teşmil et. Allah-u Teala senin elinden tutacak Muhammed Mustafa'sına götürecek seni. Ya Resulallah, evimiz baştan başa isyan içinde. Kızımızın ve karımızın başına bir baş örtüsünü koyamayacak kadar zayıf bir iradeyle acaba bizden razı mısın ya Resulallah? Bizden razı mısın? İmanlar öyle zayıfladı ki kızının ve karısının başına baş örtüsünü koyamayacak kadar zayıf. Eline sözü geçemeyecek kadar perişan. Etrafına iman ziyasını nesledemeyecek kadar sönük bir iman. Bu hal memnuniyet verici bir hal değildir. Efendiler, bizi bu zafiyete götüren sebepler ne? Onu Rasul-i Zişan açıkça haber vererek buyuruyor ki لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ زِرَاعًا وَزِرَاعٍ. Ey ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam, sizi bekleyen çok büyük bir tehlike var. Ha o zaman ikaz buyuruyorlar, o zaman işaret buyuruyorlar, o zaman meseleyi ortaya koyuyorlar. Çünkü Rasul-i Zişan bütün devirlerin ve bütün zamanların peygamberi. Sizi bekleyen, sizin Allah'a giden yolunuz üzerinde sizi kafeslemek isteyen bir tehlike var buyuruyor. Nedir o ya Resulallah? لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden evvelki ümmetler var ya, ümmeti Muhammed aleyhisselamdan evvel kimin ümmeti var? Hazreti İsa aleyhisselamın ümmeti. Ondan evvel kim var? Hazreti Musa'nın ümmeti. Yani Hristiyanlarla Yahudiler var. Bunlar çok büyük tehlikedir diyor Resulullah. Bunlar çok büyük tehlikedir. Siz onların adetlerine, onların geleneklerine, onların hayat tarzlarına, onların yollarına, onların modalarına, modellerine, düşüncelerine, yaşayış biçimlerine öyle tabi olacaksınız ki şibren bir şibrin, ziraan bir ziraan, karış karış onlara tabi olacaksınız. Kulaç kulaç onlara böyle peşlerinden tıpış tıpış gideceksiniz. Onlar neyi yapıyorsa siz de onları yapmak isteyeceksiniz. Onlar kadınları nasıl giyiniyorsa sizinkiler de öyle giyinecek. Onlar nasıl yaşıyorsa siz de öyle yaşamak isteyeceksiniz. Bu çok büyük tehlikedir Resulullah. Çok büyük tehlikedir bu. Karış karış takip edeceksiniz. Nedir bu? Tehlikeyi haber veriyor. Yahudiye ve Hristiyana tabi olmak, onların peşinden gitmek büyük bir tehlikedir diye haber veriyor. Tedbirli olasın diye, tedarikli olasın diye ve sen bunun tedbirini evinde, yuvanda alasın diye bunu böyle haber veriyor Resulullah ve açıkça o zamandan işaret ediyor, o zamandan anlatıyor. Öyle sözler, öyle kelimeler, öyle biçimine, şekline uydurulmuş cümleler ortaya koydular ki çırılçıplak dolaşan bir kıza, bir Müslümanın karısına, bir Müslümanın kızına soruyorsun. Hanımefendi, nedir şu haliniz sizin? Dudaklarınızı, tırnaklarınızı aramadan, sormadan boyamışsınız. Ve kısacık entariniz ile bütün avret mahallinizi ortaya koymuşsunuz. Başınızı örtmüyorsunuz. Adeta kapalı yerleriniz açık yerlerinizden daha az. Bu manzarayla, bu halinizle nereye gidiyorsunuz? Neye tabi oldunuz? Niçin böyle yapıyorsunuz? Dediğimiz zaman bize şu cevabı veriyorlar. Ve bu cevap Yahudilerin ve Hristiyanların ortaya atıp da muvaffak oldukları bir cevap. Diyor ki, efendim zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın diyor. Zaman sana uymuyor, ne yapacaksın? Sen zamana uyacaksın. Ve burada mevhum bir mazeret içerisinde Allah'ın en büyük nimeti olan zamana iftira ve zamanı tutmak. Hayır, hanımefendi, sen zamana uymuyorsun, sen zamanın şeytanlarına, zamanın Yahudisine, sen zamanın Hristiyanına, sen zamanın nefsaniyetine ve şehevatına uyuyorsun. Zaman aynı zaman. Zamanda bir inkılap yok ki. Güneşin devranı değişmedi. Gece gündüz değişmedi. Zaman aynı zaman. Ama zamanı kokutanlar var ya, zamanı tersine çevirmek için, zamanın ahvalini necasete bulamak için çırpınanlara uyuyorsun sen. Sen başını ve bacağını açacaksın diye sana zorlayan mı var? Sen dudağını ve tırnağını dövüyeceksin diye sana zorlayan mı var? Senin kitabın, Hazreti Kur'an'ın içinde senin nasıl giyineceğin anlatılmış. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Ey Müslüman kadınlar! Siz içeride veya dışarıda başınızın üzerine yakalarınıza kadar uzatmak şartıyla mutlaka baş örtüsü alın diyor Kur'an-ı Kerim. Sen Kur'an'a uymuyorsun. Sen Allah'ın dediğine uymuyorsun. Zamana uyuyorum diyerek Avrupalıya, Amerikalıya tek kelimeyle onların gerisindeki Yahudilere uyuyorsun. Bunun farkında değilsin sen. Senin uyacağın bir tek kitap var, o da Hazreti Kur'an. Senin uyacağın bir tek insan var, o da Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. Kendini aldatıyorsun sen. Ama tabii bunlar kendi kendine olmuyor. Muazzam tesirler var, muazzam meşriyatlar var. Sen istediğin kadar kültüre söyle. Adam bir film çeviriyor, film. Ve bu filmi 30 milyon insanın seyrettiği televizyona koyuyor. Ne filmi bu? Geçenlerde gördünüz, 7 kocalı bilmem ne kadın diye bir film. 7 kocalı kadın. İstanbul'da güya vaktiyle 7 tane kocası olan bir kadını hayali bir şekilde almışlar. Büyük bir zinayı, büyük bir fuhşiyatı iftiralarla, edepsizliklerle doldurmuşlar. 7 kocalı kadın diye film yapmışlar. Televizyona bunu koyarak 30 milyon Müslüman ailenin gözüne basa basa namusumuzla alay ediyorlar. İffetimizle alay ediyorlar. Bizim tarihimizde 7 kocalı bir kadın gelmedi. Onlar bunu uyduruyorlar. Onlar bunu tarihimize hakaret için yapıyorlar. Onlar bizim aile iffetimizi parçalamak için yapıyorlar. Ve bunu yüreklerimiz tam ağlıya ağlıya takip ediyoruz. 7 kocalı kadın olmaz. Benim tarihim öyle münezzeh bir tarihti. Benim ecdadım İstanbul vaktiyle der saadetti. Saadet yuvası, saadet memleketi, mutluluk ülkesi deniyordu. Şimdi der saadet değil İstanbul, der felaket haline geldi. Ve onlar yaptı bunu. Benim tarihimde öyle edepli, istetli aile hayatı vardı ki, öyle büyük bir aile nizamı vardı ki, değil 7 kocalı kadın, imkansız ve ihtimalsiz. Bir kadının yüzünde namahrem olan yabancı bir adamın gözünün izini görecek bir namus feraseti vardı. Türkülerimizde bile öyle bir nezahet, öyle bir taharet mevcuttu ki bunlar tarihe iftira ediyorlar. Ve aile nizamını parçalamak için kasıtlı film çeviriyorlar. Ve Yahudilerin, Hristiyanların arasındaki 7 kocalı değil, 700 kocalı fuhuş hayatını benim tarihime mal ederek milletinin namusunu parçalıyorlar. Ve nesil bununla karşı karşıya kalıyor. Ve buna tabi olunmak isteniyor. Öyle ki Anadolu'nun Müslüman evladı kendi namusuna o kadar dikkatli, o kadar sıkı sarılmış, o kadar kuvveti bağlanmış bir halet-i ruhiye içindeydi ki, ey benim bahtiyarım, gönlümün bahtiyarım, yüzünde göz izi var, sana kim bahtiyarım diyerek nişanlısının veya nikahlısının yüzüne haristen basan bir insanın namahremin gözünün izini yüzünde görecek kadar namus vardı. Bu kadar nezahet mevcuttu. Benim ecdadımın hanımları, benim ecdadımın kızları yabancı erkekler görmesin diye çamaşırlarını asla vallahi dışarıya atmazlardı. Ecdadımın hanımları diyorum, Fatihleri doğuran kadınlar, Yavuz Sultan Selimleri doğuran kadınlar, çamaşırlarını kocalarından başkaları görmesin diye evin balkonlarına veya dışarıya çamaşır atamazlardı. Şimdi o namusu parçalaya parçalaya, iffet anlayışını Avrupalıya benzete benzete, öyle kadınlar ve kızlar meydanları ve caddeleri tuttular ki, görüyorsunuz, içindeki çamaşırın çizgilerini göstere göstere, zerre kadar namus kaygısı taşımadan sokakta dolaşabiliyor da, yüzünde haya hisseti kalmıyor. Sen nereden bahsediyorsun? Karış karış onlara tabi olmanın tersemliği içine düşürüldüler. Şibren bir şibrin o yola, o şekle ve yalnız itikaden değil, iktisaden çökerttiler. İtikaden çöktük zaten. Düşünün ki öyle bir nesil seydahlandı ki, öyle kızlar, öyle kadınlar, öyle delikanlılar, öyle oğlanlar meydana çıktı ki, bütün gayesi yaşamak, eğlenmek, zevk-i sefa sürmek. Ve açıkça şarkısında, türküsünde bunu söylüyor. Ben hayata eğlenmeye geldim arkadaş diyor. Elini eline ver, ye, iç, oyna, dans et, zevk et, istediğin kadar yaşa. Başka bir hayat yok, öldükten sonra dirilmek diye bir şey yok, Allah yok, peygamber yok, ahiret yok diyor. Ve itikaden çökerttiler, öldükten sonra dirileceğine artık bu yetişen nesil katiyen vallahi inanmıyor. İnanmıyor. Biz içindeyiz bunların. Canım ne ahiretini istiyor? İnsan yaşadığı kadar yaşar geçer gider. İnsan hayata bir kere gelir. Yemeli, içmeli, zevk. 50 tane, 60 tane kadınla yatmalı, zina etmeli. Ne var diyor. Bak itikaden çökerttiler. Ve bu inanış, bu itikatsızlık ve bu menfi propagandalar öyle bir hale geldi ki artık yeni yetişen kızlar ve kadınlar evlenirsem bir eve bağlanırım, bana bir köşek olur, gezemem, dolaşamam, zevk edemem, keyif edemem diyor. Evlenmeyeceğim ama hayatta bir sürü delikanlıyla flört edeceğim, çeşitli delikanlılarla gezeceğim, dolaşacağım, yatacağım, kalkacağım, zevk edeceğim diyor. Hayat zevktir diyor bana göre diyor. Bak itikaden neslimizi nasıl yıktılar görüyor musunuz? Evlenirsem ayak bağı olur, bana köstek olur, zevk-ü sefayımı daha geniş, evlenirsem yabancı kadınlarla düşüp kalkamam diyor. Genç bir kız evlenmeden önce bir sürü delikanlıya yatmalı, kalkmalı, gezmeli, flört etmeli diyor. Açıkça ortaya koyarak bir takım kızları bulmuşlar, o kıza soruyor televizyoncu. Siz diyor evlenmeden önce yabancı delikanlılarla gezmek ister misiniz diyor. E tabi isterim diyor. İnsan çeşitli erkeklerle yatıp kalkmalı diyor. Ve bunu açıkça açılıyor. Bunu açıkça satır satır söylüyor. Sen aile nizamı diye bir şey arayamazsın bundan sonra. Düğüne geçemezsin bundan sonra. Ve mesele öyle bir hal aldı ki korkunç bir noktaya geldi. Evlenmek istemiyor. İtikaden çökertti. Hayatın sadece eğlenceden ibaret olduğunu açıkladı ya ve bundan başkasına razı olmadı. Şimdi o noktada ki evlenmek istemiyor. Hasbel kader günün insanı, kadını, günün kızı evlenirse, çocuk yapmak istemiyor. Çocuk yaparsam diyor, onu taşıyamam, onunla gidemem, dans edemem, pikniklere çıkamam diyor, tiyatrolara gidemem, gazinolara giremem. Eğer çocuk doğurursam başıma bela olur, çeşitli yerlerde gezemem diyor. Ve çocuk yapmıyor kadın. Ve görüyor musun Yahudi nasıl esas ambargoyu bizim namusumuza koymak istemiyor. Hani ambargo kelimesi var ya, silah vermiyor, kredi vermiyor, para vermiyor, ambargo. En büyük ambargo benim imanıma koymak istemiştir. En büyük ambargo benim itikadıma vurmak istemiştir. Kadın hasbel kader evlenirse çocuk yapmak istemiyor. Niçin? Gezemem, kıldamam diyor. Eğer hasbel kader çocuk yapmışsa göğsünden o çocuğa memesinden süt vermiyor. Niçin vermiyorsunuz? Eğer ben bu çocuğa süt verirsem işte diyor vücudum kırışır, fizik yapım bozulur, güzelliğim çözülür, ezilirim, düzülürüm, şeklim, biçimim, endamım, tarzım, kılığım, kıyafetim bozulur. Onun için mama yedireceğim diyor ve göğsünde Allah'ın hazırladığı o muazzam gıdayı, sütü çocuğa emzirmiyor, insanın hazırladığı mamayı yediriyor. Görüyor musun nasıl ambargo koymuş, nasıl kadınlara hakimiyet kurmuş, nasıl kendi modeliyle modasıyla muazzam bir ambargo koymuş. Bu şekilde zevk-ü sefayı aşılıya aşılıya, televizyonda durmadan çalgıcılar, şarkıcılar, şantözler, dansözler, bilmem neler, bilmem neler, adeta şehveti köpürte, köpürte, köpürte, yeni yetişen nesil, eğlenin, oyalanın, dans edin, keyif edin, ahiret, Allah, mallah, yalandır denmek isteniyor. Bir uzun da bir hadise değil. Ne olacak bu? Nereye gidecek bu? Zaman zaman söylerim, bir vilayette vaaz ediyordum ve orada da tabii sizler gibi samimi, sadık, fedakar, fedai Müslümanlarla oturup kalkıyoruz, dertleşiyoruz, ağlaşıyoruz. Hükümet konağında memurlarla, amirlerle oturup kalkıyoruz. Fırsat buldukça, imkan buldukça vaiz olarak bulunduğumuz yerde devlet dairelerine gider, amirlerle görüşürdük, memurlarla görüşürdük. Memur bey bir arzunuz var mı? Dini bir hastaneye gider, posta müdürüyle, oranın şefleriyle görüşür. Müslümanın vazifesi bu. Ben herkesi Allah'ın yoluna davet etmekle memurum. Ben zina edenleri yollarını aramakla memurum. Ben içki içenleri içkiden kurtarmaya çalışmakla memurum. Ben yolunu şaşırmış olanlara İhtine sıratel müstakim diye anlatmakla memurum. Ben buraya bunun için çıkarıldım. Ve acı da olsa, çok böyle zor da olsa bunları teker teker söylemeye memurum. Ben itikadımı bozanları cemaate anlatmakla memurum. Ben imanımı semirip benim iffetime, namusuma ambargo koyan Yahudi zihniyetini gençlere anlatmakla memurum. Bunu söyleyeceğiz. Ve bunları teker teker anlatacağız. Ve bunların anlatılması suç olamaz, yasak olamaz, imkansız olamaz. Mümkün hatta olacak bunlar. Ve herkes kendi kafasındaki batılı söylerken ben elimdeki Kur'an'ın hakikatini söylemeye... Kur'an-ı Kerim açıkça diyor ki Habibim Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ve ey benim Muhammed'ime tabi olan ümmeti Muhammed, biliniz ki bütün politikacılar bilsin, bütün erbab-ı siyaset bilsin, bütün erbab-ı ticaret bilsin, bütün kadınlar, erkekler bilsin, bütün gençler, yavrular bilsin ve iman etsin ki لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ Müminlere ve Müslümanlara düşmanlık bakımından, kötülük bakımından, düşman olmak bakımından yeryüzünde Yahudilerden daha belalısını bulamazsın. hakayet. Habibim diyor Allah-u Teala, yeryüzünde Müslümanlara düşmanlık bakımından, müminlerin, Müslümanların düşmanları bakımından eşedden nasi, insanların en şiddetlisi, en belalısı, en tehlikelisi, Kur'an'a yemin ederim ki Yahudilerdir diyor. Bunu böyle anlamak lazım. Sen kendi düşmanına tabi oluyorsun. Onun ortaya koyduğu bir takım maddeleri tasdik etmek istiyorsun. Onun ortaya koyduğu bir takım modelleri kendine almak istiyorsun. İnsan düşmanına tabi olabilir mi? Eğer düşmanını tanımazsa, Kur'an'ı bilmezse, Kur'an'ın hakikatini bilmezse elbette düşmanına tabi olur. Efendiler, öyle bir düşman ki işte bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra bir hadise zuhur etti. Şimdi onu da arz edeyim. Ve şurada kadın erkek şu vaaz-ı nasihatı dinleyen samimi Müslüman kardeşlerimin akıllarında tutmalarını rica ediyorum. Akıllarınızda tutun. Bilhassa şu hadiseyi. Ve mümkün mertebe vaaz-ı nasihatlara büyük coşkunluklarla katılmak lazım. Yavrularımızı getirmek lazım. Yuvamızın sahiplerini getirmek lazım. Allah yoluna yürüyen bir Müslümanın her bir adımına vallahi 10 sevap var. Eğer arabayla geliyorsa arabasının tekerleğinin her dönüşüne 10 sevap var. Allah yoluna geliyorsun. Burada bir dünyevi menfaat var mı? Burada bir şey var mı? Bakın, uzaktan yakından buraya gelenin Allah'tan başka bir gayesi var değil. Allah'tan başka bir davası yok. Bunlar emniyet unsurları. Bir memleketin emniyet unsurları Müslümanlardır. Bir memleketin sahibi Müslümanlardır. Bir memleketin içine girdiği bir muharebede ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim diye muharebeye atılacak olan Müslümanlardır. Başka kimse değil. Ölürsem şehidim diye iman ediyor mu? Tamam işte. O memleketin sahibi odur. Evet. Bu şekilde bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra müminlere düşmanlık bakımından eşed binnaz, insanların en şiddetlisi Yahudilerdir. Ayeti nazil olduktan sonra bakın şimdi. Meseleyi ve kaynakları iyi tanımak lazım ki ondan sonra gürültü etmeyelim. Mevzuyu Kur'an'dan anlayalım yani. Dava burada. Anlatışınızın, derdinizin esas kaynağı bu. Hazreti Ali radıyallahu teala Efendimiz Resul-i Zişan'ın damadı, bir mübarek sahabi ve aynı zamanda halife, aynı zamanda hikmetin başı, ilmin kapısı Hazreti Ali Efendimiz, büyük sahabi. O Medine-i Münevvere'de evine yakın mahallesinde, muhitinde evine yakın ehli kitap diye işte hani zimmiler ehli kitaptan Yahudilerden bir komşusu vardı. Komşu. Ne zaman Hazreti Ali radıyallahu anh sokağa çıkıp da hani camiye veya da bir yere giderken o Yahudi de evinden çıkıyor, ön tarafta Hazreti Ali, arka tarafta gayet edepli bir şekilde, hürmet içinde, böyle ellerini bağlamış, hürmetli, edepli bir manzara içinde Hazreti Ali'nin peşinden tıpış tıpış gidiyor. Hazreti Ali de zannediyor ki bu Yahudi kendisine hürmet ediyor. Ne zaman çıksa evden yola düşse, o Yahudi de başı önünde, ellerini bağlamış, edeple, haya ile Hazreti Ali'nin peşinden gidiyor, gidiyor. Dikkat! Olabilir. Olabilir yani, hürmet hürmet ne bilsin. Nihayet bu ayet-i kerime geliyor. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. Bu ayet geldikten sonra bir sabah evinden çıkıp yürüyen Hazreti Ali bir de bakıyor ki arkasında aynı Yahudi edeple, hürmetle geliyor. Köşeyi döner dönmez yatasından yapışıp tutuyor. Gel bakayım buraya. اَمَا اَنْتَ بِيَهُودِيِّنْ. Sen Yahudi değil misin? Evet, nam, ene Yahudi. Ben Yahudiyim ya Ali, Yahudiyim. Niye beni böyle tutuyorsun hani? Gırtlağından tutmuş onun. Peki sen beni niçin seviyorsun, bana niye hürmet ediyorsun? Madem ki Yahudisin, bana bu hürmetin, bu alakan ne? Niye peşimden böyle hürmetle geliyorsun? Beni çok mu seviyorsun? Seni çok seviyorum ya Ali. Sana hürmetim var ya Ali. Ha, sen peki böyle mi söylüyorsun? Böyle söylüyorum diyor. Peki Allah mı daha doğru bilir, sen mi daha doğru bilirsin? Allah mı doğruyu söyler, sen mi doğruyu söylersin? Yahudi titremeye başlıyor, Allah doğru söylüyor diyor. Öyleyse Allah doğru söylüyor, ayet geldi. Müminlere düşmanlık bakımından en korkuncu Yahudilerdir diyor. Sen benim düşmanımsın ama niçin peşinden geldiğini anlayamıyorum. Eğer söylemezsen seni şimdi boğacağım diyor Ali. Söyle bakayım işin aslını. Bak ayet geldi Kur'an. Sen Kur'an'a dayanırsan dostunu, düşmanını iyi tanırsın Müslüman. Bak ayet. Titremeye başlayan korkak Yahudi. Ama Müslümanları parçalamış bir kere. Müslümanları dağıtmış bir kere. Şu Müslüman Arap aleminin haline bakın. Müslüman Arapların haline bakın. Arap değil, harap olmuş herifler. Darmadağın olmuşlar. Ellerinden Kur'an'ı bırakmışlar. Bir takım sosyalizm afyonuyla felhol olmuşlar. Ve Yahudi de şimdi parçalanmış ekmek gibi lokma lokma yiyor ve topraklarını çiğniyor, görüyor musunuz? Müslümanları parçalamışlar, Müslümanları bölmüşler, Müslümanları darmadağın etmişler. Hadi Yahudi muvaffak olun. Bütün alem İslam böyle. Ama Allah'ın lütfuyla Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın ruhaniyetiyle Müslüman Türkiye'yi Allah'ın lütfuyla kimse parçalayamayacaktır. Parçalayamayacaklardır. Bu memleket Allah'ın lütfuyla şu mabetlerde Allah diyenler devam ettikçe, ya Resulallah diye ağlayanlar oldukça, sabahlara kadar zikrullah ile uyumadıkça bu memleketi kimse parçalamayacak. Parçalayamayacaklardır. Bundan emin olunuz. Yeter ki Kur'an'ı iyi tanıyalım ve Kur'an'ın tanıttığını iyi tanıyalım. Yahudi korku içinde titremeye başlayınca Ali'nin karşısında durabilir mi? Diyor ki ya Ali, gırtlağımı fazla sıkıyorsun, boğuluyorum diyor. Biraz serbest bırak da söyleyeyim. Beni diyor serbest bırakırsan söylerim. Doğruyu söylersen serbestsin. Peki. Diyor ki ya Ali, hakikatte sana öyle düşmanım, sana öyle bir buzlu adavetim var ki, sana karşı öyle gadaplıyım ki, sana karşı içimde öyle bir kin taşıyorum ki, fakat karşına çıkıp bir şey yapamıyorum. Sen Allah'ın aslanısın diyor. Sen Habibullah'ın damadısın diyor. Sen pehlivansın, sana bir şey yapamam diyor. Peki peşinden niye geliyorsun? Sen önde giderken arka tarafına gölgen düşüyor, gölgendeki başını çiğneye çiğneye geliyorum da düşmanlığımı tasvir ediyorum diyor. Şu hadiseye bakın kardeşim. Ayet-i ilahiye doğruyu söyler ya. Sen bunlara nasıl inanırsın, onun çıkarttığına, onun yazdığına, onun çizdiğine, onun modeline, onun modasına nasıl uyarsın? İşin planına bakın ki, ya Ali diyor, sen önde giderken arka tarafına gölgen düşüyor. Gölgendeki başına ayaklarımla basa basa geliyorum da yüreğini soğutuyorum diyor. İçindeki kim ve intikama bak. Onun ortaya attığı bütün nazariyeler, faraziyeler, modeller, mecmualar, gazeteler, filmler, film şirketleri hepsi bu milletin canına, namusuna okuyup mahvetmek içindir. Bunu Kur'an söylüyor. Elinde şu Kur'an mevcutken ve bu Kur'an'a kimse dokunma iktidarına sahipken bütün bu gerçekleri söylemeye Allah adına devam edeceğiz. Siz de devam edecek misiniz? Mümin kardeşlerim, Allah'ın lütfuyla bu memleketin, bu milletin içindeki iman öyle bazen üzeri küllenirse, üzeri tozlanırsa o külün ve tozun üflenmesiyle altından imanın alev alev kolları çıkacaktır. Ve millet Allah'ın lütfuyla şu toprakların altında yatan şehitlerin hürmeti var. Şu camiyi inşa eden evliya olan amelelerin ya Rabbi yaptığım bu camiyi düşmanlara çiğnetme diye yaptıkları dualar var. Bu dualar boşa gitmeyecek. Gitmeyecek. Şu caminin temeline, duvarlarına, ayaklarına taşlar taşıyan ve buraya hizmet eden bütün ameleler abdestsiz ayak basmadılar buraya. Ve bunun hürmeti büyük. Allah şu memleketi düşmana çiğnetmeyecek inşallah. Yeter ki müminler uyansınlar. Yeter ki müminler Muhammed Mustafa kokusunu alsınlar. Yeter ki onun ruhaniyetinden istimdad etsinler. Yeter ki kendilerini bu yola teslim etsinler. Ve inşallah her pazar böyle devam edeceğiz. Böyle etrafa, kardeşlerimize, hanımlarımıza, çocuklarımıza duyurmak suretiyle dostun bir iman ve Allah'a giden bir ruh ile kıyam edip ve dinimizi, ahkam-ı ilahiyeyi anlamaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak elimizden tutacak. Evliyaullah'ın hürmetine, ehlullah'ın hürmetine elimizden tutacaktır Cenab-ı Hak. Efendiler, haşa ki Cenab-ı Hak mahrum etsin. İleride ders yapacağım bu mevzuda. Düşünün ki, Eshab-ı Kehf'in, hani Eshab-ı Kehf var, mübarekler, yemliha mislina, meselina, mernuş, gebernuş, sazenuş, sefeş, tatayyuş, kıtmir. Bunlar Eshab-ı Kehf. Bu Eshab-ı Kehf malum, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın evliyaları. Zalim bir hükümdardan kaçıp bir mağaraya sığındılar. Bunları biliyorsunuz. Onlar giderken bir çoban da katıldı onlara. Çoban. Çoban da giderken arkalarından o çobanın köpeği de seke seke yürümeye başladı. Ve o köpek de onların arasına katıldı. Müsaade ettiler, geldi. O köpek o ehlullah'a, o mübarek müminlere hizmet etti. Onlara muhafızlık etti. Onlara bekçilik etti. Cenab-ı Hak o köpeği mahrum bırakmadı. Ehl-i sünnet itikadına göre cennete hiçbir hayvan giremeyeceği halde Eshab-ı Kehf'in köpeği cennete girecek. Sen yeter ki Muhammed Mustafa'nın peşinden gelesin. Allah köpekleri mahrum etmemiş. Seni mahrum eder mi? Seni mahrum eder mi? Camiye gelen mahrum olur mu? Cemaate gelen mahrum olur mu? Allah diyen mahrum olur mu kardeşlerim? Eshab-ı Kehf'in köpeğini Cenab-ı Hak mahrum etmemiş ki seni de mahrum etsin. Bu itibarla derslere devam edeceğiz. Camilere, cemaatlere devam edeceğiz. Ve bir takım gürültüye, patırdıya, velveleye, fitneye, fesada, dedikoduya falanmış filanmış gibi laflara katiyen kulaklarımızı sıkayıp Allah diyeceğiz, Muhammed Mustafa diyeceğiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Buyurun Resulullah'a bir salatu selam okuyalım. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya seyyidel evveline vel-ahirin. Gelecek derse devam etmek üzere, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle, ya Rabbi muhitimizde dolaşan fitnelerden, fesatlardan, belalardan, her çeşit musibetlerden, içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlardan, düşmanların kurdukları tuzaklardan, bütün memleketimizi, milletimizi ve alemi İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin diyenleri mahrum eyleme ya Rabbi. İlahi, akıp giden ömrümüz müddetinde her bir nefesimizi ve bahusuz son nefesimizi şuraya uzaktan yakından gelen kardeşlerime kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bu iman ile, bu teslimiyet ile, bu ikrar ile bizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin, fitnelerin, fesatların, fuhşun, şeytanlığın, mezhebetin, mazarratın her tarafı istila ettiği zamanda kadınlarımızı, kızlarımızı, yavrularımızı, yuvalarımızı muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi, ecel yastığına başımızı koyduğumuz gün, dünyadan ve eşyadan ayrıldığımız gün, musalla taşında tabutun içine girdiğimiz gün, o günde imdad-ı Muhammedi ile imdad eyle bize ya Rabbi. Ya Rabbi, şurada toplandığımız gibi katiyen iman ediyoruz ki mahşer günü de toplanacağız. O günde bizi civar-ı Mustafa'da cem eyle ya Rabbi. Kadın erkek uzaktan yakından gelerek el açıp amin diyen, sohbet-i Kur'aniyemize iştirak eden şu mümin kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin.